NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Ongeveer een derde van de 22 woningen die onbewoonbaar werden verklaard na de brand in de parkeergarage in Den Bosch moet worden gesloopt. Begin januari brak de brand uit toen een automobilist in de parkeergarage onwel was geworden en met de auto tegen een muur aanreed. De man is later overleden. Chemiebedrijf Sebic in Sittard-Geleen heeft een boete gekregen van 10 miljoen euro. Volgens de rechter heeft Sebic niet genoeg gedaan om zware ongevallen te voorkomen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in 2022 ten onrechte bepaald hoeveel medisch specialisten elk Nederlands ziekenhuis mag opleiden. Het college van beroep voor het bedrijfsleven stelt dat minister Kuipers die bevoegdheid helemaal niet had. En bij fietsfabrikant Axel van merken als Batavus en Sparta verdwijnen 100 tot 150 banen. Het bedrijf voegt twee vestigingen in Heerenveen samen en verplaatst een deel van de productie naar Hongarije en naar Turkije. ANWB verkeersinformatie. Er staat 140 kilometer file. De files met de meeste vertraging zijn op de A9 Alkmaar richting Diemen, tussen Alsmeer en Knoopend Holendrecht, een half uur oponthoud. Daar is het wegdek beschadigd. De A15 Gorkum richting Rotterdam staat een auto met pech. Voor Sliedrecht een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor de Drechttunnel 20 minuten oponthoud. En op de A28 Zolle richting Amersfoort, tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken een kwartier vertraging. Ook daar is het wegdek beschadigd. NPO Radio 1. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het Economie half uurtje op NPO Radio 1. Ja, Jimmy Joy, Redje, Pakketje en nu Eddie Grit. Dat zijn allemaal start-ups die zijn ontsproten uit hetzelfde brein van mijn gast van zometeen. Dat is Sam Roon. Lang niet allemaal even succesvol, maar elke keer stampt hij een nieuwe start-up uit de grond om alledaagse problemen aan te pakken. Ja, waarom doet hij dat en waarom kan hij dat zo goed? En waarom is zijn nieuwste ook gelijk zijn meest idealistische poging tot nu toe? Dat zometeen. Geld of je leven. Eerst, hoe herken je een brievenbusbedrijf? Nou, zo. Nou, de Belastingdienst zegt, dat is natuurlijk belachelijk. Je moet wel een echt bedrijf zijn. Wanneer ben je een echt bedrijf? Nou, als je onder andere een kamerplant hebt. Dus zetten al die bedrijven een kamerplant neer. Op je lege kantoren, met verder helemaal niets, staat er alleen een kamerplant. Ja, op één adres in Muiden staan in totaal 403 bedrijven geregistreerd. En misschien ook wel een kamerplant of 403 kamerplanten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Brits economische onderzoeksbureau Moody's Analytics. Nederland grossiert in deze zogenaamde massaregistraties. Dat is dus dat er achter één voordeur heel veel bedrijven geregistreerd staan. Ja, wat gebeurt er eigenlijk achter die voordeur van al die spookbedrijven? Ga ik vragen aan de firma Smits en Kavelaars, zoals we het vandaag maar genoemd hebben. Oftewel Henk Willem Smits, journalist bij Follow the Money en mede-auteur van het boek Waarom niemand hier belasting betaalt, behalve jij. En aan Peter Kavelaars is ook bij ons, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. Goedemiddag beiden, van harte welkom. Meneer Smits, 403 bedrijven op één adres in Muiden. Dat klinkt natuurlijk als een heel vol huis. Ja. Een huis vol. Daar zal het druk zijn bij de koffiemachine. Ja, hè? Ja. Hebben ze die eigenlijk, koffiemachines? Nou, in dat huis, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat 400 echte bedrijven zijn met personeel. Nee. Wat gebeurt daar als je daar aanbelt? Of als je daar binnen gaat? Wat zie je dan? Nou, waarschijnlijk zie je daar een paar mensen zitten. En die hebben heel veel hangmappen in lades. En elke hangmap is zo'n bedrijf waarschijnlijk. En de mensen die daar werken, waar die dan voor zorgen is dat er een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel komt bijvoorbeeld. Of bij het handelsregister. En nou, dat iemand de telefoon opneemt en de post van de mat raapt. Dat soort dingen gebeurt daar. Ik bespeur enig cynisme in uw stem. Nou, ja, ik weet het niet. Brievenbus BV's kunnen soms wel nut hebben, maar je ziet dat, ja, zoals dat in Nederland gaat. Hè, Nederland is marktleider waarschijnlijk in de wereld, ja. Misschien met de Cayman-eilanden. In die brievenbus BV's en wat Moody's terecht opmerkt, ja, het kan gevaarlijk zijn. Het is natuurlijk als je zoveel brievenbus BV's hebt. Nederland heeft er meer dan 12.000. Ja, dat kun je niet allemaal in de gaten houden. En dat maakt het natuurlijk aantrekkelijk inderdaad. Ja. Voor criminelen, dus ik begrijp dat zij dat als een red flag zien, ja. Ja, meneer Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. Ja, het kan geloof ik nog erger dan die 403, want ik las in dat onderzoek ook dat op het adres van de piramide van Giza, dat is in Egypte, de beroemde piramide, staan 22.000 bedrijven geregistreerd. Dat zijn een hoop kamerplanten bij elkaar daar. Ja, zeker. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik weet niet of die Kamerplant het zo goed doen. En het doet misschien ook wat twijfel aan de waarde van het onderzoek. Want 22.000 brievenbussen op de piramide, dat lijkt mij toch wat onwaarschijnlijk. Maar niettemin, zijn in Nederland, en dat ben ik zeker eens, er zijn in Nederland veel van brievenbusvennootschappen. En tegelijkertijd moeten we ook zeggen dat die wel behoorlijk aan het verminderen zijn door aangescherpte regelgeving. Ja, is die al zo aangescherpt dan, die regelgeving? Nou, op zich wel. De vraag is of het voldoende is. En de vraag is ook wat voldoende is. Hè, want er zitten een heleboel vennootschappen bij die hier eigenlijk behalve een effectieve functie, een fiscale functie hebben. En de vraag is wat daar de bedoeling van is. Want neem me nog even mee, meneer Kavelaars. Hoe werkt het ook alweer, zo'n brievenbusfirma? Wie doet zo'n inschrijving? Wie zorgt voor die hangmap in de kantoor? De centrale figuur bij zo'n brievenbusvennootschap is de bestuurder van de vennootschap. Want die bepaalt ook in feite of de vennootschap gevestigd is waar die gevestigd is. Dus in dit geval in Muiden of in Amsterdam of hoe dan ook in Nederland. En dat is dus wel essentieel. Dus die normen om gevestigd te zijn in Nederland, die zijn wel aangescherpt. Want vroeger was dat iemand die dat af en toe een beetje bijdeed. Nauwelijks een bestuur had, zo'n vennootschap. En daar zijn we wel een beetje doorheen geprikt. Door wat voorwaarden, die overigens wel nog betrekkelijk zwak zijn. Ja. Maar in ieder geval vindt aanscherping plaats. En er heeft ook aanscherping plaatsgevonden buiten de fiscale regelgeving. Namelijk door degene die dat besturen, de trust zoals we ze vaak noemen. Ja. Doordat die aan veel meer voorwaarden moeten voldoen. Dat zijn die kantoren die het allemaal regelen voor die bedrijven die op een betreffend adres gevestigd willen zitten. Wat is nou de reden? Is de reden nog steeds belastingontwijking? Geen ontduiking zeg ik, maar ontwijking om in Muiden geregistreerd te staan? Dat weten we natuurlijk nooit precies, want er kunnen inderdaad allerlei redenen zijn. Dat kunnen inderdaad hele fraudeleuze redenen zijn. Het kunnen inderdaad ook stromen zijn die helemaal buiten het zicht van iedereen wil houden, zonder specifieke fiscale reden. Maar er zullen ook fiscale redenen zijn. Ja. En dat hangt samen met ons fiscaal stelsel. Nou, is ook op dat punt heeft de wetgever een paar jaar geleden een behoorlijk ingegrepen. Doordat eigenlijk als je een echte brievenbus bent, dat je dan voordelen gaat missen die andere bedrijven wel hebben. Alleen het zal even duren, denk ik, voordat dat ook echt daadwerkelijk effect sorteert. Ja. Zij het dat uit nader onderzoek al wel blijkt dat de doorstroom door Nederland van financiën, rente, dividend, royalty stromen wel de afgelopen jaren substantieel is verminderd. En daarmee, als het goed is, ook die brievenbusvennootschappen substantieel gaan verminderen. Ja, als het goed is, zegt u. Henk Willem Smits, is het inderdaad aan het verminderen? Nou, dat geloof ik ook wel. Maar het gaat heel erg langzaam. Ja. Ja, want we hebben er gewoon heel erg veel. Hè? 12.000, dat ruim je niet zomaar op. Toch nog even om het beeldend te maken. Hè? Er is dus een bedrijf ergens in de wereld. Die doet een vestiging in, even dat Muiden voorbeeld aanhouden. Ja. Vestiging in Muiden. Daar wordt geld, via Muiden wordt dan geld getransporteerd naar, weet ik veel, Barbados of nou, de Cayman. Nou ja, stel je hebt een Spaanse oliebedrijf. Dat wil een olieput in Angola exporteren. Dat soort dingen gebeuren heel vaak via Nederland. Nederland heeft hele goede belastingverdragen met heel veel landen. Meer dan Spanje bijvoorbeeld. En het geld kan in de vorm van dividend belastingvrij Nederland in en uit. Ja, ja. Het klopt wel wat Kavelaars zegt. Het is wel iets strenger geworden allemaal. Maar in principe kan het belastingvrij in het land in en uit. Dus we zijn hier een soort dozenschuivers, hè, zeg maar. Ja. En hoe kan dat crimineel zijn? Nou, Dat is bijvoorbeeld ook een ambtelijke commissie, toen Veilbrief nog staatssecretaris van Belastingzaken was, die heeft een commissie ingesteld. Die stelde ook vast, en dat is ook wel eerder gezegd, ook door de politie bijvoorbeeld, van als er zoveel geld door Nederland stroomt, we hebben het over meer dan 4 biljoen. 4 biljoen erin en 4 biljoen eruit. Dus dat is 12 nullen. Giga veel geld. 4000 miljard is misschien een helderder. dat is allemaal niet te checken. Dus dat maakt het voor. En dan hebben we het over grote criminelen. Hè? Dus we hebben het niet over een corrupte douanier of over een drugsdealer. Hè, maar je ziet bijvoorbeeld. Wat een voorbeeld wat is uitgekomen is dat een Russische zakenman, Mikhail Friedman, zijn telecombedrijf, die had de regerende familie in Oezbekistan omgekocht. En dat ging echt met honderden miljoenen tegelijk. En dat ging via een Nederlandse BV. En er zijn onderzoekers die zeggen, ja, Het kan bijna niet anders dan dat de Zuidas echt de absolute Champions League is van corruptie. Van dit soort corruptie, omdat er gewoon zoveel geld doorgaat. En je kan het niet allemaal zien, je kan het niet allemaal checken. Het is, het is te veel, het is te groot. Maar meneer Kavelaars, is het een kwestie van niet willen of niet kunnen van de Nederlandse overheid? Want u zegt van nou, er wordt wel wat aan gedaan, maar dat klinkt nog niet alsof ze rigoureus de bottenbel erin zetten van en nou is het afgelopen met dit soort gedoe. Misschien is het een deel niet willen, want dat wordt natuurlijk ook wel wat economisch aan verdiend. Voor een deel is het juist ook niet toch? Je mist toch belasting allemaal? Zeker. Nee, maar ik bedoel even niet verdienen door de overheid. De overheid kan er zelf natuurlijk ook wel verdienen, want ze verdienen alles wat niet via Nederland stroomt, dat levert in ieder geval niks op. Mm-hmm. En als het een beetje via Nederland stroomt, levert dat iets op. En bovendien zijn er natuurlijk nog wat mensen bij betrokken die eraan verdienen. Maar het belangrijkste is wel dat als je als Nederland alleen wat gaat doen, dan heb je het Nederland wel uit. Hè. Stel dat zou in principe kunnen. Je kunt dat in principe zodanig die eisen aantrekken en aanscherpen, mm-hmm. dat je eigenlijk die brievenbusvennootschappen niet meer in Nederland hebt. Maar ja, dan gaan ze één deur verder. Een deur is dan België of Duitsland of Frankrijk of waar dan ook. Waar misschien het klimaat, fiscaal klimaat iets minder gunstig is. Maar nog wel steeds gunstig genoeg om daar gebruik van te maken. En in die zin is het dus wel eigenlijk wel van belang. Wil je het effectief aanpakken. Mm-hmm. Dan dat je dan met de lidstaten van de EU in ieder geval verder komt. Of bij voorkeur zelf met de OECD-lidstaten. En dat vergt natuurlijk wat meer kunsten, zeg maar, om daar tot een oplossing te komen. En OECD-lidstaten ligt overigens wel. Ja. OECD-lidstaten zijn? Dat zijn er op zich maar een stuk of 35, dus dat is niet zoveel. Maar het is wel zo dat die momenteel in internationaal verband een mooi, wat wij dan noemen, framework hebben. Ja. Een inclusive framework. En daar zijn ongeveer 150 landen bij aangesloten. En dan ben je natuurlijk wel heel ver, omdat die 150 landen zich daar in beginsel aan maatregelen van de OECD gecommitteerd hebben. Ja. Dus dat en dan hou je natuurlijk nog een aantal landen over, maar dat zijn zodanige landen dat daar niemand iets wil doen. Dus je moet wel die 150 landen zover krijgen. Ja, en individueel iets aan doen, dat is geen optie. Maar het kan wel, maar Nederland zit. Die wil dat ook wel, die doet het dus ook wel. Ja. Maar die zegt ook tegelijkertijd, ja, we willen natuurlijk ook wel dat het probleem gewoon opgelost wordt. En daar heb je, dat moet je met andere landen doen. Ja. Dus dat is een beetje een tussenpositie, zou je kunnen zeggen, die we innemen. Ja, denkt u dat ze bij het ministerie van Financiën trots zijn, meneer Smits, op het feit dat ze, geloof ik, wat is het, plek 9 staan? Ja. Van deze Moody's lijst, bedoel je? Van dit Britse onderzoek, ja. Nee, ik denk dat ze dat heel vervelend vinden. Want dit is... ik weet, het is mij niet helemaal duidelijk wat nou exact de status is van dit onderzoek en hoe serieus het genomen wordt, zoals Kavelaars ook al opmerkte. Maar Moody's is wel een bekende naam. En als die zeggen, nou, het deugt niet in Nederland, dat is niet leuk. Nee. Het spreekt voor zich. Ik dank u beiden heel hartelijk. Henk Willem Smits, journalist bij Follow the Money. En Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. Geld of je leven. Een elektrische pakketjes bezorgen buiten de stad. Een mobiele koffiebar, eiwitshakes met een lage footprint. En nu is het meest slimme software voor thuisbatterijen wat de klok slaat. Allemaal ideeën uit het brein van ondernemer Sam Roon. Goed dat je hier bent. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Ja, superleuk om hier te zijn. Ja, ja, dat moet nog blijken. We gaan ervoor. Het ene idee is nog succesvoller dan het andere, zou je kunnen zeggen, bij jou. Welke was heel succesvol? Welke was absolute flop als het gaat om ondernemingen? Dat is, ligt een beetje aan hoe je het definieert. Ik denk gewoon puur financieel gezien tot nu toe, naast wat we met Eddie Grid doen, ook Jimmy Joy. En, wat was dat, Jimmy Joy? Ja, dat was poedervoedsel. Dus je dronk je maaltijd in plaats van dat je ze at. Ontzettend mediageniek trouwens. En draait nog steeds als een trein. Dat was eigenlijk een gemaksproduct. Dus je hoeft er niet meer na te denken over je eten. Want je kreeg gewoon een complete maaltijd binnen. Door gewoon poeder met water te mengen en op te drinken. Ja. En hoe ben je daarbij gekomen? Nou, dat was een Amerikaanse bedenker eigenlijk. En die ging met Soylent, heette dat bedrijf, de markt op. En ik probeerde dat te importeren, want ik wou het heel graag hebben. En op een gegeven moment werd ik erop gewezen dat de Nederlandse jongen Joey van Koningsbrugge, die was druk bezig met dat zelf ook ontwikkelen. En van ja, hey, doet hij niet iets waar jij ook mee bezig bent? En hij was toen volop aan het vloggen, want hij was aan het experimenteren. En had net de eerste paar bestellingen via zijn Facebook-account binnengekregen. Ja. En we hebben toen een deal getroffen. De kende hem daarvoor niet, dus werd geïntroduceerd. Deal getroffen en zijn zijn slaapkamer ingegaan. En hebben samen de eerste bestellingen klaargemaakt. Dus dat was gewoon ontzettend leuke reis. Daarna als een raket is dat bedrijf van de grond afgekomen. En binnen een paar maanden zaten we in tientallen landen en productieruimte van je welste. Ja, zometeen komen we even op jouw meest idealistische onderneming tot nu toe dan. Want je wil echt, even met grote woorden, het land een beetje helpen. Ook met jouw ondernemingskwaliteiten. Maar ik ben nog even benieuwd. De kleine Sam Roon, een jaar of 6, was dat ook al een ondernemertje? Ja en nee. Ja, ik wist gewoon zodra ik daar besef van had dat wat het ook zou worden, het zou voor mij zijn. Want ik had gewoon het gevoel, dan heb je de meeste vrijheid. Vond ik het een fijn gevoel. Het hoeft niet per se groot te zijn als ik maar zelf mocht bepalen wat ik kon doen. Ja. En wel met mijn broer samen strippenkaarten verkocht aan onze ouders voor klusjes. Zodat je niet in één klap zeg maar één klusje betaald kreeg. Maar we kregen er meteen 10 betaald. En dan kon je natuurlijk meer dingen en speelgoed kopen. Maar ik hoop niet dat mijn kinderen luisteren. Ja, we deden ook bij de macro, brachten we karretjes terug. Terwijl mijn ouders binnen aan het shoppen waren. En dan kregen we natuurlijk het geld wat in de karretjes zat. En tientallen van dat soort dingen uiteraard. Ja, ja, precies. Want ik zat over jou te lezen. Ik denk, kan je anders dan dat het soort van het ondernemersbloed moet erin, ergens die genen en dat bloed moet erin zitten. Dat kan niet anders. Ja, nee, mijn ouders zaten in de makelaardij en daarna projectontwikkeling. Dus we hebben ook nooit te horen gekregen, je moet per se studeren of wat dan ook. We mochten experimenteren. Nee, en een beetje grote ondernemer eindigt met een brievenbusfirma ergens in Muiden. Het is me ooit wel aangeboden trouwens, want wij hadden heel serieus? Veel... Ja, ja, zeker. We hebben veel internationaal zaken gedaan met Jimmy Joy. En dan kan je natuurlijk veel doen. En wij hebben er nadrukkelijk voor gekozen dat niet te doen. Maar wie biedt dat aan dan? Advocaten bijvoorbeeld, die kunnen dat voor je opzetten. We hadden veel internationale omzet. En dan wordt er zoiets op een papiertje uitgetekend voor je van... wil je minder belasting betalen? Ja. En wij hadden daar geen interesse in, dus dat hebben we niet gedaan. Jongen. Zo gaat dat dus. Als je zoveel bedrijven begint, wordt het dan ook steeds gemakkelijker? Want is het hetzelfde, even tussen aanhalingstekens, kunstje? Ja en nee. In de basis wat je gewoon merkt is dat die eerste fase... je weet beter wat je wil. Je weet ook de eerste valkuilen steeds makkelijker. Na Jimmy Joy kwam een Redje-pakketje. En daar groeiden we gewoon ontzettend hard. Al heel binnen 2 jaar bij 100 medewerkers. Ja. En dan merk je gewoon dat veel dingen makkelijk gaan. En nu met Eddie Grid is het weer... Ja, veel dingen zie je gewoon van mijlenver wel aankomen. En daar kun je op inrichten. En aan de andere kant, het is natuurlijk wel... de verwachtingsgraad is ook hoger. We zijn nog geen jaar oud. En ik zit bij NPO hier zo mooi op Radio 1 te praten over mijn business. En dat is natuurlijk superleuk. Maar het is ook, de spotlight staat ook steeds meer op je. En wat betekent dat? Dus, wat merk je daarvan? Als ondernemer heb je ook wat te maken met emotionele druk, denk ik. En ik denk dat dat is gewoon een feit waarmee je te dealen hebt. En als je gewoon heel eerlijk bent, ja, dat voel je natuurlijk. Dus je wilt goed doen. Ja. En ik ben wel een hele trotse jongen. Dus ik doe mijn best om een mooie business te bouwen. En zoveel mogelijk impact te maken. Ja, want de impact maken gaat jou niet om zo min mogelijk belasting betalen, zoveel mogelijk kraken verdienen. Of... Nee, we hebben wel het magische bij Eddie Grid is dat hoe meer geld we verdienen, des te beter de wereld wordt. Maar in ons geval hebben wij, zeg maar, het nuttig zijn hebben wij gekoppeld aan minder CO2-uitstoot. Dus we willen zoveel mogelijk CO2-uitstoot terugdringen. Okay. Nu heb je het al een paar keer genoemd, dus dan moeten we ook maar even uitleggen wat het dan is. Want ik zei al, dit is het meest idealistische project, onderneming waar je nu mee bezig bent. Ja. Wat is het precies? Wij helpen bedrijven die te weinig stroom uit hun aansluiting kunnen halen, om meer stroom uit hun aansluiting te halen, door ofwel je pieken te verlagen, dus bijvoorbeeld je laadpaal iets lager te zetten, of met een batterij die laat wanneer je wel ruimte over hebt, bijvoorbeeld 's nachts als de winkel dicht is, ja. En dan overdag als je meer stroom nodig hebt daarvan te laden. En daarnaast balanceren we het net, dus wij gebruiken die assets die wij aansturen, dus die batterijen die wij aansturen, om het net terug in balans te brengen, zodat er meer duurzame stroom het net op kan. Ja. En daar zit een financiële prikkel aan, waardoor de ondernemer die met ons samenwerkt, die krijgt daar ook voor betaald. En het leuke daarvan is dat er dus sneller meer geld weer is om te investeren in duurzame oplossingen. Maar hoe bedoel je, de ondernemer krijgt daarvoor betaald? Ja, dus er zit een financiële prikkel aan. Op het moment dat jij als groot verbruiker, dus we hebben het over grote bedrijven, zegt ik ga dan 100 kilowatt een kwartier lang uit het net halen, maar je trekt er 120 uit, dan heb je eigenlijk te veel uit het net gehaald en er staat dan te weinig productie tegenover. En het net is niet iets waar je stroom kunt opslaan. Er moet altijd net zoveel het net opkomen als dat er afgaat. Dus de som moet altijd nul zijn. Is het niet nul, plus 1 of min 1, maakt niet uit. Het is dan altijd niet meer in balans of onbalans. En wij brengen het net weer terug in balans door op die momenten bijvoorbeeld extra stroom te leveren of juist stroom uit het net te onttrekken. En daardoor voorkomen we bijvoorbeeld stroomuitval. Klinkt als gouden business. Want ik hoorde laatst van een hoogleraar energie-economie die zei, als je nu echt geld wil verdienen, moet je in die batterijenbusiness gaan. Ja, ik hou van goede timing met bedrijven. Maar los daarvan, het is ook echt gewoon super dankbaar om te doen. Want je helpt ondernemers echt met een probleem wat nu netbeheerders logischerwijs door de ontzettende veranderende markt niet allemaal zelf kunnen oplossen. Nee. En tegelijkertijd zorgt er ook nog eens voor dat ze vaak daar gewoon serieus geld aan verdienen. Ja, ja want neem eens even mee dan. Waar blijkt die dankbaarheid dan uit? Wat hoor je dan terug? Als je wil ontwikkelen. Ik heb het zelf ook meegemaakt overigens. Dat je dan, we wouden elektrische busjes inzetten. Maar wij konden niet genoeg stroom krijgen om al die auto's te laden. Dat kan super vervelend zijn als je dan vervolgens daardoor niet je stappen kunt zetten. Terwijl je wel bijvoorbeeld de binnenstad niet in mag rijden als vervoerder. Mm-hmm. Omdat je dan geen elektrisch busje hebt. Dus het kan gewoon letterlijk je business tegenwerken. En wat wij horen is partijen die of gewoon heel veel kosten hebben, omdat ze eigenlijk te grote aansluiting hebben, maar die hebben ze nodig voor de piekmomenten. Mm-hmm. Nou, die kunnen het gewoon daardoor minder investeren. Of je ziet bedrijven die er echt stroomtekort kunnen, niet door kunnen ontwikkelen. En die zijn, kijk, het is niet zo alsof je van de daken roept van je hebt mijn leven gered. Maar in sommige gevallen heb je wel letterlijk iets wat fundamenteel is voor een bedrijf helpen oplossen. Want er staan, geloof ik, 1600 bedrijven op een wachtlijst inderdaad voor een aansluiting op het stroomnet. Betekent dat jij die wachtlijst ook gaat verkleinen? Daar gaan we ons stinkende best voor doen, ja. Ja, en we gaan alleen deze week alweer 7 systemen live. Dus het is om heel eerlijk te zijn, het is rennen. Maar het is wel superleuk om te doen. En je helpt inderdaad die bedrijven hopelijk van die wachtlijst af. Ja. En wat is het dat jij ziet van, hey, volgens mij moet ik hier instappen. En dat hoorde ik op de redactie vandaag, dat er dan anderen zeggen, anderen niet zeggen, maar anderen blijven gewoon in de stoel zitten en doen niks. Ja, nou, ik geloof, of ik heb inmiddels gemerkt in mijn leven dat het is zo mooi aan de wereld dat je kunt dingen gewoon maken. En als iets er niet is, kom in beweging en zorg gewoon voor dat het er wel is. En ik geloof heel erg in, er zijn ontzettend veel mensen die totaal onnuttig werk doen. En vaak weten ze het ook. Ik denk dat je Rutger Bregman er nog best wel eens op kan quoten hier en daar. De bullshit banen. Het is zo gaaf om met een idee te komen van denken, hey, dat mis ik. Dan daaraan te gaan werken. Andere mensen te vinden die met je mee willen bouwen. En dan vervolgens iets maken. En mooier wordt het gewoon niet als je het mij vraagt. Dus en zeker als je daar ook nog eens de wereld een stukje beter mee maakt. Ja, maar is dat iets wat je, kijk, dat is natuurlijk makkelijk zeggen als je het hebt gezien, zeg maar. Maar hoe ben je nou in staat om iets te creëren wat er nog niet was, zeg maar? Snap je wat ik bedoel? Je moet het wel zien. Wat is dat? Het makkelijkste is, en dat is niet altijd, dus nu ook, maar deels het geval. Het makkelijkste is als je letterlijk je teen stoot, als het ware. Als je letterlijk ergens tegenaan loopt, waarvan je denkt van, dat doet mij pijn. En dat gebeurde hier in dit geval bij jou? Tot op zekere hoogte. Dus wij hadden dan die elektrische busjes en wij konden ze minder snel aansluiten, omdat we dus die laadpalen. Dus dat heeft ons, ons beperkt. En dat was in 2019. Dus we waren een van de eerste die tegen netcongestie aanliepen, want toen was het nog niet zo'n hot topic. Dus het was heel leuk om dat een keertje mee te maken, want toen was het nog leuk. Maar daarnaast, in dit geval was het ook echt zo. We hebben nu heel erg uitgebreid onderzoek gedaan. Ja. En ik zeg we, dan heb ik het vooral in eerste instantie over mij en Renno Welberg. We hebben er echt lang naar gekeken van oké, waar is het meeste CO2-uitstoot? Want we wouden echt nuttig zijn. Dan zie je eigenlijk productie of energie. Alleen via energie kun je eigenlijk indirect ook impact maken op productie. Dus door zoveel mogelijk duurzame energie betaalbaar en betrouwbaar aan te bieden, kun je eigenlijk allemaal processen gaan elektrificeren, waardoor je ook productie productie, maar ook vervoer, verwarming. Je kunt eigenlijk overal impact maken. Dus wij wouden daar heel erg op focussen. Ja. En zonnepanelen worden er al heel veel gelegd. Dus elk rapport wat of elke voorspelling die er wordt gedaan, wordt compleet overtroffen. Dus daar hebben ze ons niet nodig. Maar op het net, daar is de druk. Dus daar konden we aan de bak. En is dit een taak voor de commerciële jongens, zal ik maar zeggen? Of is het eigenlijk ook dat je daarmee laat zien dat de netbeheerders, de overheid, wie dan ook, een beetje zit te slapen? We spreken veel netbeheerders. In alle eerlijkheid, ik denk dat die verre van slapen. Natuurlijk, soms had je graag gewild dat er meer vooruit werd gekeken. Maar sommige dingen zijn niet te voorspellen, denk ik. En helemaal zo'n exorbitante groei als bijvoorbeeld zon op dak het afgelopen jaar heeft gedaan. Dat is heel moeilijk te voorspellen. Dus zon op dak moet je voorstellen, één wolkje die er overheen gaat. Dat kan bij een stad ervoor zorgen dat er dus lokaal een enorm stroomtekort opeens ontstaat. En dat kan van hele korte duur zijn. Dat is niet te voorspellen. Dus daar kan ik niet zomaar zeggen van dat had je beter moeten doen, netbeheerder. Ik denk dat we als markt samen naar die oplossing moeten. Ik geloof sowieso, moet ik eerlijk zeggen, dat je je eigen verantwoordelijkheid ook moet nemen. Wij kunnen hier onze verantwoordelijkheid pakken. En daar kunnen we voor zowel ons als onze klant veel geld mee verdienen. Ja. Hey, en heb je alweer opnieuw iets tegengestoten ergens aan? Dat je denkt van, wacht even, ik heb nog wat ideeën op mijn verlanglijstje staan. Die niemand nog gezien heeft en die ik nu even wereldkundig ga maken? Nee. Ik heb de afgelopen jaren waren er naast de dingen die ik deed eigenlijk maar twee onderwerpen waar ik veel interesse in had. En dat was afvalstromen en energie. En die dingen zitten ook nog vaak heel dicht bij elkaar. En energie is denk ik de grootste zakelijke liefde van mijn leven. Dus ik hoop dit de komende 40 jaar zo groot als ik kan te maken. Oké. En word je dan nog wel eens banend in het zweet wakker van ben ik het wel goed aan doen? Of ben je inmiddels een doorgewinterde ondernemer die zich nergens meer druk om maakt? Nee, je maakt je altijd druk. Alleen ik denk dat het leuke is een stapje terugnemen en erkennen dat je in een soort achtbaan zit en er proberen van te genieten. Dus ik probeer er dit keer meer van te genieten dan ooit tevoren. Ja, waar blijkt dat uit? Gewoon letterlijk. Soms merk je iets mee. Bijvoorbeeld een afwijzing van de klant. Want die krijgen wij ook. Hè. Ik bedoel, niet alles win je automatisch. Maar zo'n afwijzing. Ja, vroeger kon je daar heel erg van in de put zitten. En nu merk ik dat ik stiekem een beetje van geniet. Dat ik denk van, je hebt de tegenslag. Door, weet je. En dat is, ik word daar nu heel erg van gemotiveerd. Dus ik heb echt, ik geniet daar heel erg van. En het is gewoon supermaakt met zo'n sterk team wat we hebben. Samen zoiets moois te bouwen. Ja, misschien komt die aanbieding voor een brievenbusfirma nog wel een keer. Ik sluit het niet uit. Ik dank je hartelijk, Sam, ook, Ron, voor bedankt. Je inspirerende verhaal. Succes met deze nieuwe onderneming. Dit was Geld of je leven voor vandaag. Morgen zijn we natuurlijk gewoon weer. En wil je ondertussen niks missen van al onze uitzendingen, kan je alle gesprekken die hier voorbij zijn gekomen nog eens terugluisteren in de podcast Geld of je leven. Dat is allemaal te vinden in allerlei podcast-apps. Weet u vast en zeker weg in te vinden. Goed, hier zometeen Suzanne Bosman met 1 Vandaag. Ik wens je nog een hele fijne middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Wel, aan de dood dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Jaap en Jenny. Bijna 100 jaar geleden besloten ze om in de Spaanse burgeroorlog te gaan vechten tegen het fascisme. Ik ben gewoon voor mijn overtuiging gegaan natuurlijk. Ze waren 20ers, net als ik nu. En ze zetten me aan het denken over mijn wereld die ook bedreigd wordt. De Spanje-strijders en ik. Een podcast van mij, Laura Lubbers. Voor VPRO's OVT en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals de snelle beller. Lang gaat dat belletje niet duren, want in 15 minuten heeft hij er al 300 kilometer bij. Doei. Yep. Dat is dus laden bij Fastnet. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Kan het iconische Centraal Beheergebouw in Apeldoorn transformeren van kantoor naar duurzame woningen? Dat is de grote uitdaging voor architect Herman Hertzberger. Vanavond in Close-up rond 8:30 op NPO 2. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders.